Küresel ısınmanın hız kazanmaya başlamasıyla birlikte karşımıza çıkan en ilginç tehditlerden bir tanesi, özellikle de Kuzey Kutup Dairesi'ndeki buzulların erimeye başlamasıyla birlikte, buralarda asırlar önce donmuş olan bakteri ve virüslerin açığa çıkıp insanlar arasında yeniden salgınlara neden olup olamayacağı konusu. Bunlara kimi zaman zombi virüsler, zombi bakteriler, zombi patojenler gibi isimler veriliyor ve bunların sosyal medyada ara ara oldukça popülerleştirildiğini görüyorum. Bu konuyla ilgili paylaşılan şeyler birazcık şaibeli. Bu videoda birazcık size onlardan bahsetmek istedim. Öncelikle ne olduklarına bir bakalım. Sonrasında da neden bunları popülerleştirenler iddialarının birazcık şaibeli olduklarına bakış atalım. İnsanların büyük bir kısmı buzul olmayan kayalarda yaşıyor olsa da günümüzde bile on binlerce kişi Kuzey Kutup Dairesi'ndeki buzulların üzerinde, örneğin Grönland'ın buzullarında ve diğer buzullarda yaşıyorlar. Ve bu insanlar, özellikle de karalara, buzul olmayan karalara yakın yerlerde yaşayanlar, kimi zaman diğer insanlarla da temasa geçerek bunlardan hastalıklar kapabiliyorlar. Örneğin geçmişte bu bölgelerde yaşayıp da işte çiçek hastalığı nedeniyle ya da pnömoni, verem nedeniyle öldüğü bilinen birçok kişi bulunuyor. Dolayısıyla kutup dairesinde yaşayan insanların hastalıkları bizimkilerden çok farklı ya da ayrı değil. Onlar da bizlerin yakalandıkları hastalıklara yakalanabiliyorlar. Ancak toprak üzerinde ölen ya da toprağa gömülen insanların aksine bu permafrost, yani sürekli donmuş halde kalan bölgelerde ölen insanlarla ilgili ilginç bir durum var. Bunlar öldükten sonra buzulun altına gömüldüklerinde çok kısa bir süre içerisinde donuyorlar. Ve dondukları için asırlar boyunca vücutları parçalanmadan korunabiliyor. Çünkü önceki videolarımızdan hatırlayın, ölüm sonrasında yaşananlarla ilgili, vücudumuza olanlarla ilgili videolarımızdan hatırlayın. Orada da söylediğimiz gibi, normalde toprakta yaşayan bakteriler vücudunuza girip sizi ayrıştırmaya başlıyorlar. Yoksa etinizin normal yavaş yavaş dağılması çok daha uzun sürecek olan bir süreç. Elbette yeterince beklenirse o da yaşanacaktır ama bakteriler bu süreci ciddi anlamda hızlandırıyor. Buzullarda bu kadar yüksek sayıda bakteri yaşamadığı için, özellikle de topraktaki kadar çok yaşamadığı için ve buz dediğimiz şey, özellikle de vücut sıcaklığınızla öldüğünüz, gömüldüğünüz yerin etrafındaki buz eriyip vücudunuza dolup sonra tekrar donduğunda sizi adeta mumyalaştırıyor. Hatta bu şekilde permafrost mumyaları Mısır'dan aşina olduğumuz meşhur mumyalardan bile daha iyi korunuyorlar. Çünkü Mısır'daki mumyaların organlarının küçülüp tanınmaz hale gelmesini sağlayan sıvılar vesaire kullandı Mısırlılar. Buzullarda ise böyle bir şey yok. 100 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce ölmüş birinin vücudunu çıkartıp, otopsisini yapıp, organlarını birebir aynı şekilde tanımlamanız mümkün. Çok kolay bir şekilde. Neredeyse dün ölmüş gibi ya da birkaç saat önce ölmüş gibi. Hatta kimi zaman haberlerde de duyarsınız, işte mamut örnekleri, çok iyi korunmuş köpek, kurt örnekleri vesaire bu permafrost bölgesinden çıkarılıyor ve neredeyse dün ölmüş gibi araştırılarak ne tür değişimler yaşadığı bu hayvanların son birkaç asırda, birkaç milenyumda bunlar incelenebiliyor. Şimdi buradaki endişe şu. Eğer ki bir insan, diyelim ki verem ya da çiçek ya da çoktan unuttuğumuz kaybolmuş bir hastalık nedeniyle ölürse permafrost bölgesinde ve donarsa ve küresel ısınma dolayısıyla buzullar eridikçe bu vücutlar açığa çıkmaya başlarsa, ki başladıklarını biliyoruz, buna birazdan geleceğim. Bu durumda bu insanların vücudunda kalan bakteri ve virüsler de bu donma şartlarının değişmesine bağlı olarak tekrardan aktive olabilir ve mesela oradan geçen diğer insanlara bulaşabilir ve onlar üzerinden popülasyonun geri kalanına bulaşabilir ve hiç aşina olmadığımız, mesela 1918'de İspanyol gribi olarak bilinen grip yeniden dünyada bir salgına neden olabilir. Endişe bu. Şimdi buzullar eridikçe gerçekten insan bedenleri açığa çıkıyor. Özellikle de Kutup Dairesi'nin en güney enlemlerinde buzullar parçalanmaya başladıkça bu ölü bedenler okyanusa saçılmaya başlıyorlar. Parçaları veya bütünleri. Bu nedenle kimi zaman hükümetler özel araştırma birimleri görevlendirerek buralara gidiyorlar ve bu buzulları artık yitirmeye başladığımız ve gezegenimiz için bu tür bir virüsten binlerce kat daha tehlikeli olan küresel ısınma nedeniyle yitirmeye başladığımız Bu buzullardan açığa çıkan bedenleri, cesetleri topluyorlar ve müzelere gönderiyorlar, araştırıyorlar vesaire. Yani bu gerçek bir endişe. Ama şaibeli olan kısım şu. Şimdi biz bakteri ve virüslerden söz ederken bu varlıklar, varlıklar diyorum çünkü bakteriler canlı ama virüsler canlı değil, canlılığın eşiğinde olan cansız varlıklar olarak tanımlanıyorlar biyolojide. Bu iki varlık sanki her koşulda yaşayabilirmiş, her koşulda varlıklarını sürdürebilirmiş gibi bir algımız var. Mesela COVID-19 salgınının başlarında da bu tür bir endişeyle karşılaştık. Bu SARS-CoV-2 virüsü günlerce, haftalarca, aylarca belli yüzeylerde kendi varlığını koruyabilir mi ve bu sayede bulaşmaya devam edebilir mi gibi. Halbuki böyle bir şey yok. Virüsler de, bakteriler de uygunsuz şartlar altında parçalanabiliyorlar, ölebiliyorlar, dağılabiliyorlar ve o noktadan sonra tekrar sizi enfekte etmeleri mümkün olmuyor. Şimdi bu permafrostun erimesiyle yeniden açığa çıkacak bakteri ve virüslerin birdenbire hiçbir şey olmamış gibi yüzlerce yıl sonra eski hallerine geri dönüp insanlara veya diğer hayvanlara bulaşabilme ihtimali çok düşük gözüküyor. Bunun iki nedeni var. Yani bunu söylememin iki nedeni var. Bunlardan birincisi şu: bir virüs veya bakteri genellikle konağında yaşayabilecek şekilde adapte olmuş varlıklar. Yani evrimsel süreçte bu canlılar konakları olan canlının vücut özelliklerinde yaşayabiliyorlar, varlıklarını sürdürebiliyorlar. Kimi zaman kristalize olan, donan vesaire bakteriler, virüsler karşımıza çıkabiliyor. Ama çoğu zaman bu varlıkların yaşayabilecekleri uygun sıcaklık aralıkları, uygun enzim aralıkları vesaire bulunuyor. Dolayısıyla bu patojenler, yani hastalık yapıcı unsurlar, İnsan vücudu ve insan vücudunun koşullarında rahatlıkla üreyebilirken, rahatlıkla çoğalabilirken ve konak olan insanı veya diğer hayvanları hasta edebilirken, buzul şartlarına girdikleri zaman, yani insan vücudunun ölmesiyle o sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak parçalanabiliyorlar ve dağılıyorlar dediğim gibi. Dolayısıyla bulaşabilme özelliklerini, varlıklarını sürdürebilme özelliklerini yok ediyorlar, ölüyorlar. Sonrasında da bunların ölümden geri gelmesi gibi bir şey söz konusu olmuyor. Bu iddianın şaibeli olduğunu söylememin ikinci nedeni ise şu: son asır boyunca birçok bilim insanı permafrostta donmuş bedenlerden edindikleri bakteri ve virüsleri laboratuvar şartları altında çoğaltmaya çalıştılar ve bunu bugüne kadar istikrarlı bir şekilde başarabilen kimse olmadı. Laboratuvar şartları altında denemelerine rağmen, ki biliyorsunuz laboratuvar şartları çok daha kontrollü yapılabiliyor, her türlü değişken kontrol edilebiliyor, kaldı ki doğal şartlar altında insan vücudunda bunların yeniden aktive olabilmesini düşünün, o çok daha zor, ama laboratuvar şartlarında bile bunu başarabilen olmadı. Mesela 1918 İspanyol gribine ait virüsleri alabiliyorlar donmuş akciğer dokusundan. Bunu laboratuvara götürüp çoğaltmaya çalıştıklarında virüsün hiçbir şekilde çoğalmadığını gördüler. Bakteriler de keza aynı şekilde. Bakteriyel hastalıklara ait bakterileri alıp laboratuvarda çoğaltmaya çalıştıklarında, onlara uygun koşullar sağladıklarında, onları beslemeye çalıştıklarında bu bakterilerin yeniden çoğalmadıklarını gördüler. Dolayısıyla şu anda aslında düşünecek olursanız tehdit, durup dururken permafrostun erimesi sonucu açığa çıkan bakteri ve virüslerin doğal nedenlerle popülasyona yayılmasından ziyade bu konu hakkında kafa yoran bilim insanlarının bir hata yapması sonucunda, eğer ki bu bakteri veya virüsleri tekrardan aktive edebilirlerse ve yanlışlıkla bu laboratuvardan sızacak olursa, o şekilde başlama ihtimali bir salgının çok daha yüksek, doğal yollarla açığa çıkmasına nazaran. Ama bunu da dikkatli değerlendirmek lazım. Yine bir plot twist yapayım size. Şu nedenle diyorum: bazı vakalarda gerçekten de donmuş canlılardan, yani ölmüş ama eskiden canlı olan, sonradan donmuş olan canlılardan açığa çıkan patojenlerin insanları hasta edebileceğine dair bir şüphe var. Bunlardan bir tanesi şöyle: İlla insanlara bulaşmış hastalıkların bu çözülme sonucunda insanlara tekrar bulaşması gerekmiyor. Diğer hayvanların donması sonucunda ve sonra çözülmesi sonucunda açığa çıkan patojenlerin de insana bulaşma ihtimali bulunuyor. Bunlara yönelik bir olasılık şu: fok balıkları, daha doğrusu foklar, onlara fok balığı desek de aslında balık değiller onlar, memeli hayvanlar, denizel memeliler, fok dediğimiz hayvanlar. Bu foklara bulaşıp onları hasta eden bazı virüsler ve bakteriler var. Ve bunlar fokun ölmesi sonucunda tıpkı insanlarda olduğu gibi donuyorlar bu permafrost bölgesinde. Arktik bölgelerde. Bu folklor üzerinde araştırmalar yapan bilim insanlarından bir tanesinde son birkaç ay boyunca sadece donmuş foklar üzerinde çalışmış olmasına rağmen fok parmağı adı verilen bir hastalığa rastlandı. Bu hastalık foklardan insanlara bulaşıyor ve eklem bölgelerine, kemiklere yayılarak çok ciddi bir şekilde rahatsızlık veriyor, hasta ediyor insanları. Ama çok basit bir şekilde en düşük seviyeli antibiyotiklerimizle bile tedavi etmemiz mümkün. Bir vakada mesela bu şekilde permafrostta donmuş foklardan insana geçmiş olabileceği düşünülen bu şekilde bir hastalığa rastlandı. Yani fok parmağı dediğim hastalığa. Ama bu gerçekten oradan mı geçti yoksa başka bir şekilde mi bulaştı çok fazla incelenmedi henüz. Dolayısıyla çok fazla şey bilmiyoruz. Yani bir olasılık olarak var bu ama o olasılık şu anda diğer tehditlere göre çok daha düşük gözüküyor. O diğer tehditler ne? Mesela küresel ısınmanın kendisi. Küresel ısınma çok çok daha kritik bir tehdit. Veya Amazon ormanlarının yıkılması mesela. Bu ormanlar parçalandıkça, yıkıldıkça o tropik bölgelerde evrimleşmiş olan virüslere insanlar maruz kalacak. Gerek o ağaçları kesen kişiler, gerekse de buralara yerleşen çiftçiler, tarımcılar. Buralardaki virüsler dünyaya çok rahat bir şekilde yayılabilir ve COVID-19 salgınında gördüğümüz gibi son derece ölümcül, son derece kısıtlayıcı, son derece rahatsız edici hastalıkların önünü açabilir. Benzer bir şekilde küresel olarak doğru düzgün bir pandemi planı geliştirmeyecek olursak önümüzdeki 10 yıllarda ve yüzyıllarda da tekrar tekrar bu şekilde yeniden evrimleşen hastalıkların, diğer hayvanlarda evrimleşip insanlara atlayan yani zoonoz yoluyla bize bulaşan hastalıkların yeni salgınlara neden olduğunu göreceğiz. Üstelik bunların sıklıklarının artması da çok olası. Çünkü 1918 yılında başlayan bir salgının dünyaya yayılması bir şey, 2020 yılında başlayan, 2019 yılında başlayan bir salgının dünyaya yayılması başka bir şey. Muhtemelen 2050-2100 yılında başlayacak bir diğer salgının dünyaya yayılması bambaşka bir şey olacak. Ne kadar bağlıyız birbirimize artık. Ne kadar kolay kıtalar arası seyahat edebiliyoruz. Belki 2050-2100'de ne kadar kolay gezegenler arası, uydular arası seyahatlerden söz ediyor olacağız. Belki buralara yayılacak pandemilerimiz. Dolayısıyla bu risklerden haberdar olmak lazım ama bazen böyle bilim kurgu gibi gözüken, aşırı uç gibi gözüken durumları çok ön plana çıkarıp onlara korkuyu odaklamamak lazım. Çünkü onlar hayal gücünü daha çok tetikliyor, daha ilgi çekici şeyler ama gerçek risk orada olmayabilir. Bu videoda sizi genel olarak bu konuda bilinçlendirmek istedim. Eğer bu konuda yazılar okursanız, videolar izlerseniz biraz daha şüpheci bir gözle yaklaşmanızı sağlayabilir. Yani böyle bir risk var ama o risk diğer olasılıklara göre en azından güncel bilimsel veriler ışığında oldukça düşük gözüküyor. Endişelenmemiz gereken çok daha büyük sorunlarımız var insanlık olarak şu anda dünyada. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ayrıca bu noktaya kadar kalan kişilere de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Videolarımızı sonuna kadar izlemeniz bize gerçekten çok büyük fayda sağlıyor. Algoritmalar açısından, YouTube açısından. Ayrıca bize daha da fazla katkı sağlamak isterseniz Patreon, Kreosus, YouTube gibi araçlar üzerinden bize destek olan harika insanlar arasına katılabilirsiniz. Şu anda isimlerini ekranda görüyorsunuz onların. Bu kişiler olmasaydı evrim ağacı dediğimiz oluşumun ayakta kalması mümkün olmazdı. İyi ki varsınız dostlar, iyi ki yanımızdasınız. Patreon, Kreosus ve YouTube üzerinden bize destek olarak gücümüze güç katabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.